Kolinta ya ba tiliyel janiliye. Lawan inden jak bili ke nkangwaye kane ke mendago biri pala. Ya biri pala, mwemba mangan pale liyate yimba min biri ya biya pala yaka. Nden diyane yipo yene kalma miyiden buwa ke balipa biri yimba ya mba mangan mpali yakane. Kalma ndugu yipo kempa mali tiye yikul ya pa mali. Nden diyane yipo lenlipa biri, lenlipa buwanli, lentini sirbon kiyanla. La rentye ke mbuwa ke biri para ka. Nde mbuwa ke yimbande mempia yipo ya buwa kiyame. Nilo ba ya rentye ni ya rinchuan lipa biri. La rentye ke o biri minbebe ya parka. O biri yukul ya para yo. Ya akame yeri siga ni tiyamba ya para ke mendat mare ke pende. Bon kiyanle siga nde mfunle la nilo ke parle no yeni dare. Ke le de pon mwala yintye no posugli ke baro. Ke lepa bir kianle ndati gyo. Lan wani miya yi, ke yen duakari opo yi buwama. Menden diyan yipo yeni, di tiye kenden buwa ke bigi, yi ke bande ya batuwa ke ya tiyen minyer ya alkuli. Yen tiyen yu apo sugli, mboko tiyen opo sugli. Men tiyen ya alpo sugli. Ya tiye kempia memba tiyen ya alpo sugli. Ntiyen la kristi nintuwale kelma yapo. Kesu tani ndati firti kelma tibani o jagbi ya rapo. Menden pondi tilo wasa dogoni krisi la bal hamopo. Bake o diyoro den luwore mpo usano lekanpo. Mi den pia ya nduwa ma kelma mi la nfilo tita. Lani ya po nden chabi tilo wasa yaba kegeri maseduwa na diyempo. Ten ya tuwani man utiyonu wani yuanten ketepari yonu kuli krisi ni. Oten keti yari ikani o band ma ya nul manu. Titiye utiyen po nan kristi nul manu yen. Kego tiye yeni yabin ye mitin msanu ni, len yabin ye mebore msanu ni po. Yabin ye mebore msanu ni ya po, la nulu tiye mekum nulu, ke kyane mekum po. Yabin ye mitin msanu ni ya po, la nulu tiye li miyal ya nulu, ke kyane miyal po. Mwen dagare la tuwen po. Titiye nani binne bon kiyan la ya bin lebrutiyen mama keman tuwa li bari. Amma timba, te marutiyen po len lipa yenli, wanutiyen nintuwa li kristin ni.